तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तुझको दिल में दे दूं, कैसे तुझसे प्यार कर लूं। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल बल, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो।